جیسے تم ایک مسافر ہو کوئی راستہ عبور کرنے والے. اس سفر کا جو انجام ہے وہ آخرت ہے, اور جو منزل ہے وہ آخرت ہے. ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, فعلیکم بالغدوۃ والروح وشیء من الدلجۃ, کہ تم عملی اعتبار سے ایسا مسافر بن جاؤ جو کچھ وقت صبح کو چلتا ہے اور کچھ وقت شام کو اور کچھ وقت رات کی تاریکی میں اپنے مقام اور ٹھکانے کی طرف رواں دواں ہے. دنیا میں ہم سفر کرتے ہیں اور ہر سفر کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں, ایک راستے کی پہچان, راستے کی معرفت, اور اس راستے میں اگر کوئی قباحتیں ہیں, کوئی نقصان دہ امور ہیں, ان کی پہچان تاکہ انہیں اختیار نہ کیا جائے. تو یہ ہر سفر کے لیے ایک بنیادی نقطہ ہے. اور جب راستے کی پہچان ہو جائے تو اس پر عملی طور پر چلنا اور سفر شروع کر دینا, خواہ وہ پیدل چلیں یا کسی سواری پر چلیں, عملاً وہ سفر اختیار کر لیا جائے. یہ دو چیزیں ہیں جو سفر کو آسان بناتی ہیں اور انسان کی منزل تک رسائی ہو جاتی ہے, جو ہماری دنیا کی زندگی ایک سفر کا درجہ رکھتی ہے. اصل منزل اللہ رب العزت سے ملاقات, دار آخرت تک پہنچنا اور جنت تک رسائی اصل ہدف اور ٹھکانہ ہے. تو یہ طویل ترین سفر ضروری ہے کہ اس کے راستے کو پہچانا جائے اور پھر عملی طور پر سفر کا آغاز کر دیا جائے تاکہ منزل حاصل ہو جائے. چنانچہ یہ دو بنیادیں ہیں ہر سفر کی کامیابی کے لیے, اور چونکہ یہ سفر بڑا طویل ہے, ایک جہاں کا اگلے جہاں سے ملاپ بہت ہی طویل سفر ہے, کٹھن سفر ہے, تو اس کے راستے کی پہچان اور پھر عملی طور پر سفر کا آغاز کر دینا یہ ہر انسان کی ضرورت ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ان دو چیزوں کو دو قوتیں قرار دیا ہے, ایک علمی قوت ہے اور دوسری عملی قوت ہے. قوت علمیہ یعنی معرفت, پہچان اور علم کا حصول, اور قوت عملیہ یعنی اس پہچان کے مطابق سفر اختیار کر لینا اور چل پڑنا. یہ دو قوتیں ہیں جن سے انسان کی تکمیل ہوتی ہے, اور جو انسان ان دو قوتوں سے محروم ہے اس کی زندگی جانور کسی ہے بلکہ اس سے بدتر, کیونکہ ہر جانور بھی اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا ہے, لیکن ایک انسان دنیا میں آتا ہے اور اپنا سارا وقت دنیا کے جھمیلوں میں گزار دیتا ہے, دنیا کی ہوس اس پر غالب رہتی ہے, دن رات ایک ہی سوچ ہے, ایک ہی فکر ہے, اور اسے نہ علمی قوت کا احساس ہے اور نہ عملی قوت کا, تو پھر ایسے انسان کی زندگی جانور سے بدتر ہے, کیونکہ جانوروں کو طبعی طور پر, فطری طور پر اپنے خالق اور مالک کا ادراک ہے, شعور ہے. ہر جانور اپنی اپنی زبان میں اپنے رب کا ذکر کرتا ہے, اس لیے قرآن پاک نے ایک مقام پر سب سے بدترین مخلوق اس انسان کو قرار دیا جس کے پاس نہ تو قوت علمی ہے اور نہ قوت عملی. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون, کہ سب سے بدترین مخلوق وہ انسان ہے جو گونگا اور بہرا ہے, جس کے پاس نہ قوت علمی ہے نہ قوت عملی ہے, جبکہ ہدایت کا راستہ ان دو قوتوں پر قائم ہے. ہر انسان کی تکمیل ان دو قوتوں کے ساتھ ہے. قوت علمی میں سب سے پہلے سر فہرست اپنے رب کی معرفت ہے, اللہ تعالی کی پہچان ہے, اس کی ربوبیت, اس کی الوہیت, وہ اکیلا رب ہے, خالق اور مالک ہے, اور اس پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے. اس کے اسماء و صفات کا علم, اس کی توحید خالص کا علم, یہ سارے امور ایک بنیادی اصل کا درجہ رکھتے ہیں, اور علمی اعتبار سے ان امور کی معرفت از حد ضروری ہے. پھر قوت علمی میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت تک پہنچانے والا راستہ کون سا ہے, اس راستے کی پہچان, ورنہ یہ سفر ناکام ہوگا اور انسان کو کبھی منزل حاصل نہ ہوگی. آپ دنیا کے سفر کرتے ہیں, اس بات کا آپ کو علم ہے کہ راستے کی پہچان کے بغیر سفر کامیاب نہیں ہو سکتا, اور یہ سفر تو انتہائی کٹھن ہے, بہت ہی طویل ہے, اور اس سفر کے راستے کی پہچان جو ہے وہ ہر ایک دے بھی نہیں سکتا, ہر شخص سے حاصل ہو بھی نہیں سکتا. اس کی پہچان ایک ہی شخصیت کے رہین منت ہے, اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی تعلیمات. آپ نے بتایا ہے کہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا صحیح راستہ کیا ہے, مکمل راستہ کیا ہے. اس راستے کو اختیار کرنا اور اس پر چلنا انتہائی ضروری ہے. تو یہ ایک بنیاد ہے علمی قوت کی, اور عملی قوت جو ہے وہ اس پہچان کے مطابق اپنے آپ کو سفر پہ ڈال دینا اور گامزن کر لینا, اور اس راہ پر چلنا شروع کر دینا. اللہ تعالیٰ نے اسی کو انسان کی تخلیق کا مقصد قرار دیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو عملاً عبادت کرنا اور طریقہ عبادت معلوم کرنا ہر انسان کی ضرورت ہے. عبادت اپنی مرضی کی نہیں ہوتی, اپنی خواہشات کی نہیں ہوتی, کسی بڑے چھوٹے کی پیروی میں نہیں ہوتی, بلکہ ضروری ہے کہ عبادت میں اس شخصیت کی اتباع کی جائے جسے رب کائنات نے نمونہ بنا کر بھیجا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ اور نمونہ ہے. انہوں نے عبادت کے لیے کیا طریقہ بتایا, ہر عبادت کے لیے کیا معرفت اپنی امت کو دی, اسے پہچاننا یہ قوت علمی ہے, اور پھر اس طریقے سے عبادت اختیار کر لینا یہ قوت عملی ہے. اور ایک انسان کی تکمیل, اس سفر کی کامیابی انہی دونوں اصولوں کی معرفت کے ساتھ مربوط ہے, کہ علمی قوت بھی شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو اور عملی قوت بھی شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو. جو انسان ان دونوں قوتوں سے محروم ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ایک جانور اس سے افضل ہے, کتے اور خنزیر اس سے افضل ہے. اور جو انسان ان دو میں سے ایک قوت اپناتا ہے دوسری کو ترک کر دیتا ہے وہ انسان بھی ناقص ہے. علمی قوت کو لے لینا اور عملی قوت کو چھوڑ دینا یہودیت ہے. یہودی سب کچھ جانتے تھے لیکن قبول نہیں کرتے تھے, مانتے نہیں تھے, عمل پر آمادہ نہیں تھے. اور ایک انسان اگر عملی قوت کی طرف مائل ہو لیکن علمی قوت سے محروم ہو تو یہ نصرانیت عیسائیت ہے. عیسائیوں میں عمل کا شوق تھا مگر ان کا عمل علم کے بغیر تھا, جبکہ ضروری ہے کہ عمل کے لیے انسان کے پاس علم صحیح کی بنیاد ہو اور اس کی قوت علمیہ عند اللہ قابل قبول ہو. تو حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان کی تکمیل انہی دو قوتوں کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی, اسے ایک سفر قرار دیا اور یہ تنبیہ فرما دی کہ سفر کی اصل منزل کو ڈھونڈو اور تلاش کرو, اور وہ ہے اللہ تعالی سے ملاقات, دار آخرت, جنت کی طلب, اس نعمت عظمیٰ کا حصول. اس راستے کو پہچانو. اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمی قوت کی دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اسالک علما نافعا, الہ العالمین میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں. اس کا معنی کہ علمی قوت سے کوئی مستغنی نہیں ہے. علمی قوت ہر ایک کی ضرورت ہے, ہر انسان کی ضرورت ہے. تو پھر اس قوت کو حاصل کرنا اور اپنانا ہر انسان کی ضرورت ہے. اور پھر اگر علمی قوت آ جائے, عمل نہ ہو, تو وہ علم نافع نہیں ہے, نفع بخش نہیں ہے, بلکہ وہ علم نقصان دہ ہے. کیونکہ قیامت کے دن جب بندہ انسان کے سامنے کھڑا ہوگا, نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, لن یذول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس, اللہ تعالیٰ ہر بندے سے پانچ سوال کرے گا, ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے, وَعَنْ عَمَلِهِ فِي مَا عَلِمْ, کہ جو تمہارے پاس علمی قوت تھی اس کے مطابق اپنی عملی قوت پیش کرو, جو تم نے علم کمایا اور حاصل کیا اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کرو. تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو انسان علم حاصل کر لے تو عند اللہ اس علم کی حجت اس پر قائم ہو چکی ہے, اب عمل کرنا ضروری ہے. اگر انسان نے علم کما لیا عمل نہ کیا تو بڑی کڑی مسئولیت کا سامنا ہوگا. اللہ تعالی نے انسان کے دیے ہوئے علم کو سامنے آشکارا کرنا ہے. میرے بندے تجھے معلوم نہیں تھا کہ نماز فرض ہے, تجھے معلوم نہیں تھا کہ طریقہ نماز میں میرے حبیب کی اتباع کرنی ہے, پھر تو نے نماز کیوں نہ پڑھی, جب پڑھی تو میرے پیارے پیغمبر کے طریقے کے خلاف کیوں پڑھی. تو علمی اور عملی قوت دونوں کا ایک ساتھ حساب ہوگا, لہذا ایک انسانیت کی جو تکمیل ہے وہ ان دو قوتوں کے ساتھ ہے. ہمیشہ ان دونوں کا ساتھ رہے گا اور ہمیشہ ہر انسان کی زندگی میں یہ دونوں قوتیں داخل اور شامل رہیں گی. ورنہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی بنیاد گھاٹے اور خسارے پر ہے. تم نے خود اس گھاٹے سے نکلنا ہے اور اپنے آپ کو نکالنا ہے. قرآن پاک میں ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ ایک ہی سورت بندوں کی ہدایت میں کفایت کر سکتی ہے. اگر بندے اس ایک ہی سورت کو پڑھ لیں, جس سورت نے دنیا اور آخرت کے خسارے سے نکلنے کے اصول بیان کر دیے ہیں, تو ایک انسان کی کامیابی اسی ایک سورت کے مطالعہ اور قراءت اور اس کے علم پر قائم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالی نے عظیم قسم کھائی زمانے کی اور فرمایا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں, ہر انسان کا اصل نقصان پر ہے, گھاٹے پر ہے, خسارے پر ہے. ہر پیدا ہونے والا انسان طبعی طور پر خسارے پر قائم ہے, اور کوئی شخص اپنی ماں کے پیٹ سے ہدایت لے کر پیدا نہیں ہوتا, اسے ہدایت کمانی پڑے گی, حاصل کرنی پڑے گی, اس قوت علمیہ کا رخ کرنا پڑے گا, اس پر عمل کرنا پڑے گا اس خسارے سے نکلنے کے لیے. ورنہ اے انسان, تیرا آغاز خسارے پر ہے, تیری ابتدا نقصان پر اور گھاٹے پر ہے. اس خسارے سے بچاؤ کے لیے تدبیریں اختیار کرنی پڑیں گی, وہ تمہاری ذاتی محنت ہے. اگر وہ محنت کر جاؤ گے تو اس کا صلہ ملے گا, اور اگر وہ محنت نہیں کرو گے تو کبھی اس گھاٹے سے باہر نہ آ سکو گے. یہ ہر انسان کی بنیاد ہے, خسارہ اور گھاٹا. یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم, میرے بندو تم سب گمراہ ہو, یہ تمہارا آغاز ہے, تمہاری یہ فطرت ہے گمراہی پر, ضلالت پر. الا من ہدیت, ہدایت وہی پائے گا جس کو میں ہدایت دوں گا. فاستہدونی, تو ہدایت کے لیے, ہدایت کے حصول کے لیے میری طرف آ جاؤ, مجھ سے پوچھو اور سنو کہ ہدایت کا پروگرام کیا ہے, ہدایت کے ضوابط کیا ہیں. آہ دیکھو, میں ہی تمہیں ہدایت دوں گا, ہدایت کا راستہ دوں گا, ہدایت کی توفیق دوں گا. یہ خسارہ اور گمراہی ہر انسان کا آغاز ہے. انسان دنیا میں آتا ہے اس خسارے کے ساتھ, اس گمراہی کے ساتھ. اس سے باہر نکلنا ضروری ہے. کیسے نکلیں؟ فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کو پہچان لیں, یہ قوت علمی ہے. اللہ پر ایمان, اللہ کے رسولوں پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان, اللہ کے فرشتوں پر ایمان, روز آخرت پر ایمان, تقدیر پر ایمان, یہ چھ ارکان ایمان ہیں. اور ایمان کے لیے معرفت ضروری ہے. اگر پہچان نہ ہو, علم نہ ہو, معرفت نہ ہو تو ایمان کیسے لاؤ گے؟ اور بنیاد اللہ پر ایمان ہے, اس کی توحید کو ماننا, وہ راستہ جو انبیاء نے بیان کیا, اپنی قوموں کے سامنے پیش کیا, اس کا ادراک ضروری ہے. یہ پہلی قوت علمی قوت ہے. اور پھر وہ عمل الصالحات, اس علم کے مطابق عمل کرو. تمہاری اساس علم صحیح ہو, اس علم صحیح کے مطابق عمل ہو, یہ دو ضوابط ہیں, اصول ہیں تمہیں خسارے سے نکالنے کے لیے. ورنہ یہ بات سمجھ لو, تم گھاٹے اور خسارے میں ہو. نکلنا تم نے خود ہے, کوشش تم نے خود کرنی ہے. وہ اصول اور ضوابط ہم نے بتا دیے, تمہارے سامنے بیان کر دیے ہیں. ایک ایمان, دوسرا عمل صالح. ایمان کی پہچان, ایمان کی معرفت, ٹھوس معرفت, انتہائی قوی ادراک جو ہر وقت انسان کے سامنے ہو. الایمان ما بقر فی القلب وصدقت الاعمال. ایمان ایک حقیقت ہے جو دل میں جاگزین ہو جائے, اور پھر جو انسان کا عمل ہے وہ اس کی تصدیق کرے. یہ قوت علمی اور قوت عملی دونوں ہیں. ایک حقیقت پوری معرفت کے ساتھ آپ کے دل میں بیٹھ جائے, اور پھر آپ کا عمل اس حقیقت کی تصدیق کرے. مثلا ایمان باللہ, اللہ پر ایمان لانا, اللہ کی معرفت, اس کی توحید کی پہچان, اس کا وحدہ لا شریک لہ ہونا, یہ ایمان ہے, علمی قوت ہے. اور آپ کا عمل اس کی تصدیق کرے کہ جب بھی یہ سر جھکے گا, اسے ایک اللہ کے سامنے جھکے گا, اسے ایک اللہ کے گھر کا طواف ہوگا, اسی کے نام کی نظر و نیاز ہوگی, وہ اکیلا مشکل کشا ہوگا. یہ علمی اور عملی قوت دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اگر ایمان پر رسول ہے تو رسول کی معرفت, رسول کو ماننا, رسول پر ایمان لانا, یہ حقیقت دل میں جاگزین ہو جائے اور آپ کا عمل اس کی تصدیق کرے. تصدیق اس طرح کرے کہ اس رسول کی خالص اتباع ہو. ورنہ یہ کیا تضاد ہوگا, رسول کسی کو مانو, اتباع کسی اور کی کرو. رسول تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, عقیدت کے دعوے بھی ہیں, محبت کے دعوے بھی ہیں, عشق کے دعوے بھی ہیں, مگر جناب طریقہ نماز اپنے بزرگوں سے لیں گے, اپنے اماموں سے لیں گے. طریقہ نماز میں ذاتی خواہش ہوگی, طریقہ نماز میں اپنی قوم برادری کی پیروی ہوگی, طریقہ نماز میں اپنے آباء اجداد کی پیروی ہوگی. تو تو یہ عملی قوت علمی قوت کے منافی ہے، ایمان کے منافی. اے انسانی صورت میں تو خسارے سے نہیں نکل سکتا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے علمی قوت کو راسخ کر لو، پھر عملی قوت اس کی تصدیق کرے. یہ نہیں کہ دل میں محبت رسول جاگزی ہے مگر عمل میں آپ کی مخالفت، آپ کی سنت کی مخالفت، قوم برادری کی پیروی، تو آپ کا عمل آپ کے ایمان کی تصدیق نہیں کر رہا. جبکہ علمی اور عملی قوت ان دونوں کا تطابق ضروری ہے، ان دونوں میں مطابقت ضروری ہے، اور اسی سے انسان کی تکمیل ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اس علمی قوت سے آراستہ کرو اور یہ بات جان لو کہ معتبر علم وہی ہے جس کا نام وحی الہی ہے، جو خالق کائنات نے اپنے انبیاء کو دیا اور اپنے انبیاء کو ان کے قوموں کی طرف نمائندہ بنا کر بھیجا کہ یہ میرے مبعوثین ہیں، میرے نمائندے ہیں، کہ میرا پیغام تم تک لائے ہیں، ان کی مکمل اتباع کرو، مکمل پیروی کرو. چنانچہ آپ کا عمل جو ہے وہ اس علم کے مطابق ہو جو علم انبیاء نے پیش کیا. نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان یہ ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کبھی اپنی خواہش سے بات نہیں کریں گے، ہمیشہ وحی الہی کی بات کریں گے. اور وحی الہی در حقیقت قوموں کی نجات کی اساس ہے، اور اللہ کی وحی در حقیقت لوگوں کو خسارے سے نکالنے والی ہے، ورنہ یہ خسارہ ہر انسان کی بنیاد ہے. اور بچے گا وہی جو خود اپنے آپ کو اس خسارے سے نکالے، اور خسارے سے نکالنے کے لیے یہ پروگرام ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایک علم صحیح کی بنیاد، دوسرا عمل اس علم صحیح کے مطابق. علم اور عملی قوت دونوں ساتھ ساتھ چلے، پھر انسان خسارے سے نکل سکتا ہے، ورنہ گھاٹا اور نقصان انسان کے ساتھ ساتھ رہے گا. یہ انسان کی سرشت میں ہے، نقطہ آغاز ہر انسان کا، اور نکلنے کے لیے کوشش خود کرنی پڑے گی. کوشش کے اصول آپ کو دے دیے گئے، ایمان ہو، عمل صالح ہو، اور پھر ساتھ وتواصوا بالحق. جب آپ خود اپنے آپ کو سنوار لیں اس علمی اور عملی قوت کے ساتھ، تو پھر تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ دوسروں کو سنوارنے کی کوشش کرو. اس علم نافع کا لبادہ اور عمل صالح کا لبادہ جو آپ نے اوڑھ لیا، دوسروں کو پہنانے کی کوشش کرو. تواصی بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، علم نافع دینا، خیر خواہی کرنا، یہ ایک عظیم اصل ہے. اس کا بھی بڑا اجر ہے، علم کے حصول کا اجر ہے، اتنا اجر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حصول علم کے لیے مستعد ہو جائے اور اپنے آپ کو طالب علم بنا لے، تو پھر کائنات کی ہر شے اس کے لیے استغفار کی دعا کرتی ہیں. حتی النمل فی جوہرہ وحتی الحوت فی الماء، حتی کہ پانی کی مچھلیاں بھی اور بلوں کی چیونٹیاں بھی، ہر شے اس کے لیے استغفار کی دعا کرتی ہے جو اپنے آپ کو اس علمی قوت سے آراستہ کرنے کے درپے ہو جائے، اپنے آپ کو طالب علم بنا لے، حصول علم کی راہ پر گامزن ہو جائے، اس علمی قوت کے ساتھ تعلق جوڑ لے، تو یہ اس کی فضیلت ہے. ہر شے اس کے لیے دعا کرتی ہے، ہر شے اس سے محبت کرتی ہے. اور اگر اس علمی قوت کے ساتھ ساتھ عملی قوت بھی انسان کو حاصل ہو جائے اور اللہ کی توفیق سے عطا ہو جائے، تو وہ انسان بڑا فائض المرام ہے، خسارے سے اپنے آپ کو نکال چکا، ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کی خیر خواہی, وتواصوا بالحق, حق کی وصیت کرنا ایک دوسرے کو, حق کے تعلق سے سمجھانا, حق پیش کرنا, اور اس علمی اور عملی قوت کو عام کرنا, اور وتواصوا بالصبر, ساتھ ساتھ صبر کی وصیت کہ یہ راستہ بڑا پر خطر ہے, مشکل ہے, اس میں ہر لحظہ صبر کی ضرورت ہوگی, ہر لحظہ استقامت کی ضرورت ہوگی. تو ان پرپیچ راستوں کو صبر کے ساتھ جھیلنا, استقامت کے ساتھ برداشت کرنا, یہ بھی کامیابی کے لیے ضروری ہے. کہ چار اصول اللہ تعالی نے بیان کر دیے اس خسارے سے باہر نکلنے کے لیے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ سارے انسان گمراہی پر ہیں, گھاٹے پر ہیں, خسارے پر ہیں, اور نکلے گا وہی جو اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرے گا. اور نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سمت صحیح ہو, اس کی جہت صحیح ہو, اس کا قدم صحیح طرف اٹھے, اس کا سفر صحیح طرف گامزن ہو, اس کا سفر معکوس نہ ہو بلکہ صراط مستقیم پر ہو. اور صراط مستقیم وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرما دیا. سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے, انہی اصولوں پر قائم ہے. پہلی تین آیتیں یہ علمی قوت سے منسلک ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان, اس کی صفات کی پہچان, یہ ایک علم ہے, ادراک ہے جو انسانوں کو دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے. وہ اکیلا تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, بڑی مہربانی کرنے والا, رحمتیں برسانے والا, اور وہ اکیلا روز جزا کا مالک ہے, کل قیامت قائم ہونے والی ہے. وہ اکیلا پوری کائنات سے حساب لے گا, اس کا ارادہ, اس کی مشیت پوری کائنات پر غالب ہوگی, اور تمام اولین و آخرین اور پوری کائنات جمع ہونے کے باوجود بھی اللہ کی مشیت پر غالب نہ آ پائیں گے. واللہ غالب اللہ امرہ, اللہ اپنے امر پر غالب ہے, اور کل قیامت کے دن کا مالک اللہ رب العزت ہے. یہ پہچان اور یہ معرفت, یہ علمی قوت ہے. اور آگے ایاک نعبد ویاک نستعین, یہ عملی قوت ہے. ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے استعانت کرتے ہیں. اس عملی قوت کے کا راستہ کیا ہے, طریقہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم اہدن الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. یعنی عبادت میں صحیح راستہ کیا ہے, عبادت کا صحیح طریقہ کیا ہے, اس کے لیے صراط مستقیم کی ضرورت ہے. اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے پیش کیا. اور یہ علمی قوت اور اللہ تک پہنچنے کا صحیح راستہ جو سورہ فاتحہ نے بیان کر دیا, صراط الذین انعمت علیہم, یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں. دوسرے مقام پر فرمایا, فمن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ وہ اللہ کے انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء اور صالحین. انعام یافتہ کیوں ہیں؟ ان کی اساس من یطع اللہ والرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. اللہ پاک کے احکام کو قبول کرنا ہے, جو کہ صحیح علمی قوت ہے. صحیح علمی قوت اللہ کی اطاعت ہے, اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. ذاتی خواہشات علمی قوت نہیں ہے, اب اجداد کی خواہشات صحیح علمی قوت نہیں ہے, دیگر بڑو چھوٹوں کی باتیں علمی قوت نہیں ہے, بلکہ من یطع اللہ والرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اصل علمی قوت ہے. اس قوت کو اختیار کرنے والا عبادت کے راستے پر پہنچے گا اور صحیح معنی میں عبادت انجام دے گا. اور یہ علمی اور عملی قوت دونوں کا اجتماع بندے کی کامیابی پر منتج ہوگا. اور راستے کی خطورت کو پہچاننا بھی ضروری ہے. آپ یہاں سے سفر شروع کر دیں, آپ کو معلوم ہو کہ فلاں مقام پر اگر فلاں راستہ اختیار کروں گا قدم قدم پر ڈاکو بھی لیں گے, راہزن بھی لیں گے, سفر خطرناک ہوگا, اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اسی راستے پر گامزن رہیں جو آسان بھی ہو, راحت والا بھی ہو, آرام دہ بھی ہو اور منزل تک جلدی پہنچا دینے والا بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے اس راستے کی دو خطورتوں سے آگاہ کیا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, دو راستے خطرناک ہیں, اپنے آپ کو بچانا. ایک ان لوگوں کا راستہ جن پہ صبح شام اللہ کا غضب, اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے, دوسرا گمراہوں کا راستہ. یہ مغضوب علیہم کون ہے؟ یہودی, جن کے راستے کا تعارف یہ ہے کہ ان کے پاس قوت علمی تھی مگر قوت عملی نہ تھی. وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں, مگر قبول نہیں کرتے تھے, ایمان نہیں لاتے تھے. علم تھا مگر عمل نہیں تھا. اور ضالین گمراہ جو ہیں وہ عیسائی ہیں, جن کو عمل کا شوق تھا, عمل کی رغبت تھی, عمل کی خواہش تھی, مگر ان کا سارا عمل علم کے بغیر تھا. عملی قوت تھی مگر علمی قوت نہیں تھی. جب علمی قوت نہ ہو تو عملی قوت بھی بیکار ہوتی ہے, قابل قبول نہیں ہوتی. عملی قوت وہ قابل قبول ہوتی ہے جس کی اساس صحیح علمی قوت پر ہو. سورہ فاتحہ نے یہ سارا پروگرام ہمارے سامنے واضح کر دیا, جس میں علمی قوت بھی ہے, عملی قوت بھی ہے, اور علمی قوت کے صحیح راستے موجود ہیں. علمی قوت کے جو خطرناکیاں ہیں, نقصان دہ امور ہیں, ان کی وضاحت بھی ہے. اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ کامیاب وہ ہے جس کے پاس صحیح علم کی قوت ہو, اس علم صحیح پر صحیح عمل ہو, وہ کامیاب ہے اور خسارے سے نکلنے والا ہے. ورنہ جو شخص ان دو قوتوں میں سے کسی ایک قوت سے محروم ہو جائے وہ قطعاً خسارے سے نہیں نکل سکے گا, ہمیشہ نقصان پر قائم رہے گا, گھاٹا اس کا مقدر ہوگا, گمراہی اس کی مقدر ہوگی, اور وہ ناکام ترین انسان ہے. اور کامیاب وہی ہے جو دونوں قوتوں سے اپنے آپ کو آراستہ کر لے, علمی قوت سے اور عملی قوت سے, جس کے لیے مسلسل دعا کرنا, اللہ کی توفیق کو طلب کرنا, آسانیاں طلب کرنا. ایک دعا خاص طور پہ انسان پڑھتا رہے, چلتے پھرتے پڑھتا رہے, تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علمی اور عملی قوتیں دونوں بھی توفیق مل جائے. وہ چھوٹا سا وظیفہ ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, جس کا معنی یہ ہے کہ نیکی کی توفیق اور گناہوں سے بچانا, یہ ساری توفیق اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے نیکی اختیار کر سکتا ہوں, اسی کی توفیق سے گناہوں سے بچ سکتا ہوں. یہ کلمہ بار بار پڑھیں, کثرت سے پڑھیں, تاکہ دونوں قوتیں آسان ہو جائیں, اور اللہ رب العزت کی توفیق سے انسان ان دونوں قوتوں سے مزین ہو جائے, اور جو خطرناک راستے ہیں معصیتوں کے, گناہوں کے, گمراہیوں کے, کفر اور شرک اور بدعت کے, اس سے انسان بچ سکے. کیونکہ نیکی کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے, اور گناہوں سے بچاؤ اور عصمت بھی اللہ کی طرف سے ہے. کہ کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ ہو, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. یا اللہ, نیکی کی توفیق بھی تو ہی دے گا اور گناہوں سے بچاؤ بھی تیری توفیق سے ممکن ہے. اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرنے والا اور توفیق دینے والا ہے, راستے کو واضح کرنے والا ہے. واضح تبھی ہوگا جب آپ کے دل میں سچی طلب ہو اور سچی لگن ہو. اللہ پاک کی سچی طلب ہم کو عطا فرما دے, سچی لگن عطا فرما دے, علم نافع کے حصول کی اور عمل صالح کے حصول کی. یہ دو بنیادیں ہیں ہر انسان کو نقصان سے بچانے کے لیے, خسارے سے نکالنے کے لیے. اللہ پاک وہ عطا فرما دے. اللہ رب العزت توحید اور اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کے نور سے ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرما دے. ہر عمل کی اساس اللہ تعالی اخلاص بنا دے. اللہ رب العزت خاتمے تک اپنی ہدایت پر قائم رکھے. جب خاتمے کا وقت آئے تو الہ العالمین تیری توحید پر آئے, تیری محبت پر آئے, تیرے پیارے پیغمبر کی اتباع پر آئے, تیرے پیارے پیغمبر کی محبت پر آئے. یہی کامیابی کی بنیادیں ہیں. اقول قولی ھذا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد بہت سے دوستوں نے دعا کی اپیل کی ہے, اللہ تعالیٰ تمام بیمار بھائیوں اور بہنوں کو شفا کامل عطا فرما دے. اور ایک ساتھی ہمارے شاہد صاحب, ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا, ان کی مغفرت کی دعا کیجیے. اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کی قبر کو منور فرما دے, اور اللہ ان کو اعلیٰ عندین میں جگہ عطا فرمائے. ایک اور ساتھی کی بہن بیمار ہیں, دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. یہ آج کا اعلان جو ہے بڑا ایک نادر موقع ہے انشاءاللہ جنت میں گھر بنانے کا. یہ ایک مقام اوکھائی کالونی کماڑی کے قریب یہ ایک علاقہ ہے جہاں مسجد کی شدید ضرورت تھی, اور وہاں چند ساتھی بھی الحمدللہ موجود تھے جنہوں نے ایک پلاٹ کا سودا کر لیا ہے, اور مسجد عبداللہ بن سلام کے نام سے ایک بنیاد بھی الحمدللہ قائم کر دی ہے. پلاٹ 18 لاکھ روپے میں لیا گیا ہے, اور لکھا ہے کہ 4.5 لاکھ روپے ادا ہو گئے اور باقی جو ہیں وہ فوری ادا کرنے ہیں. 8 لاکھ میں سودا ہوا ہے, 8 لاکھ میں 4.5 لاکھ ادا ہو چکے ہیں اور 3.5 لاکھ باقی ہیں جو ادا کرنے ہیں. ساتھی آگے بڑھیں تاکہ یہ پلاٹ حاصل ہو جائے اور پھر جلد اللہ کے گھر کی تعمیر ہو جائے. تو انشاءاللہ یہ ایک نادر موقع جنت میں گھر بنانے کا اور اللہ کی رضا اور اس کی محبت حاصل کرنے کا, کیونکہ جو ساتھی پلاٹ میں شامل ہو جائے اور پھر تعمیر میں بھی یقیناً ایک بنیاد قوی ان کو حاصل ہے اللہ کی رضا کی. اللہ تعالیٰ یہ اس نفقے کو, اس صدقے کو صدقہ جاریہ بنا دے گا. جب تک نمازیں ہوں گی, اللہ کا ذکر ہوگا, اذانیں ہوں گی, خطبات ہوں گے, دروس ہوں گے, اور قرآن کی تلاوت ہوگی, ایک ایک حرف صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے, ایک ایک سجدہ صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. جاتے ہوئے تعاون کرتے جائیے گا, ساتھی باہر موجود ہوں گے, اللہ پاک قبول فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان اصدق الكلام كلام الله, واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثه بدعه, وكل بدعه ضلاله, وكل ضلاله في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على النبي.